Sarina en kind uit de dessa, die stampte haar paddy tot bras. Zij zong daar bij heel leuke wijsjes en Kromo die lag in het gras. Zij toeide haar konde met bloemen, geplukt in Gods vrije natuur. De stem van het kind klonk zo helder en Kromo geraakte vol vuur. Toen gingen zij in de Alang-Alang, verpoosten zich daar urenlang. Zij hielden zoveel van elkander en waren voor tijgers niet bang. Toen kwam er een tijger gesluip, die nuttigde hen voor diner. De botjes die liet hij maar liggen, de rest nam hij stilletjes mee. Sarina, Sarina, jangan main gila sama saya. Sarina, Sarina, jangan begitulah. De zon kwam toen op in de dessa. Daar stonden de bomen in rouw, want onder hen lagen de botjes al van ene man en een vrouw. Zij hadden elkander gevonden, helaas op zo'n droeve manier, en stierven voor eeuwig verbonden. De wind ruist, zij zei.